Moi boas tardes, ben queridos escoitantes e seguidores. Benvidos un día máis a este noso programa, sempre en Galicia, no 104.6 de FM, aquí en Radio Cornellá, para todos vosotros, dúas oreñas de radio en galego. Darlle as gracias ao noso técnico Kiko Belinchón, que se non fora por ele isto non saía en antena, e tamén aí no Facebook, claro que sí. Podedes vernos en directo, que a radio tamén se pode ver. Tamén se pode ver aí, no, sempre en Galicia, con Xulio Couchile e con Armando Fernández. Benvido, moi boa tarde. Moi boa tarde, Xulio, e máis, pois toda a audiencia que nos están esgaramellando xa por aí, claro, para podernos ver. Ben. Pois, o que facemos sempre, primeiro, un bocadiño de música, e de seguido intentaremos conectar con Galicia para recibir a primeira crónica do noso correspondente na Costa da Morte. Vamos alá, veña, música. Escoitamos a música dun CD extraordinario que temos aquí, que é un Aires de Pontevedra, unha homenaxe que lle fan a unha gran persona. Sí, que nos, desde logo. O que queremos é que todos vosotros disfrutedes con ele. Pero primeiro, este Aires de Pontevedra, editado por Óscar Ibáñez, é unha homenaxe a Ricardo Portela. Sí. Vamos a aproveitar precisamente esta música para recibir o noso primeiro correspondente. O noso correspondente da Costa da Morte. Óscar Manuel Rei Calo. Moi boa tarde, Óscar. Hola, que tal? Boa tarde, como estamos? Benvido, pois ben, venga, aquí amenaza eso que din da Claudia esa, pero nos aquí, de momento, ben. Vos aí pues sí que o tendes un pouco regular, non? Pois pues sí, bueno, eu ahora mismo estou camiño da casa, salín da rúa da comarca de Valdeorras, hai uns 40 minutos, tivemos unha conferencia na UNED, dali da zona de Ourense, na delegación da Rúa, vale. Que colle toda a zona de Monforte, hasta casi a zona do Bierzo, e ahora xa estou pisando a Sés, pero quedoume conta de que esta parte de Galicia sí que está ainda está necesitada de inversións en infraestructura para as comunicacións, si noto a diferencia bastante grande coa zona da Unión de Pontevedra, por exemplo. Vale. Pero bueno, o tempo está tamén medio revolto, pero bueno, eu creo que é o tempo que temos nesta época. Aguantalo con esa. Moi ben. Bueno, pois atentos para a túa comunicación. Vale, pues nada, primeiro comentarvos que levamos xa unha semana de polémica en Corme polo tema do Museo de Arte Contemporáneo, porque, como ben sabedes, a xestión do Museo de Arte Contemporáneo da Costa da Morte leva a Fundación dos Repujales, ainda así o edificio é municipal, toda a obra que alberga é da Fundación, pero o que é o espazo físico onde se alberga non o é. E bueno, hai un convenio novo para firmar no que, bueno, se supedita a que a Fundación Teo Repujales e toda a súa obra pase só a ocupar unha das plantas, das 4 plantas que ten o museo. E, bueno, a polémica está servida porque o alcalde, ademais, xa pouco máis lle dixo que se non estaban de acordo que collan os bártulos e que se vayan, ¿no? Entonces, hai unha polémica bastante grande. Vaya. En Corme, pero bueno, ao final é unha infraestructura que está en toda, é unha infraestructura de toda a Costa da Morte, ¿no? Entonces, claro. Bueno, está dando que falar o tema e bueno, esperemos que cheguen a un acordo, porque eu creo que nadie está disposto a perder o Museo de Arte Contemporáneo. Claro. Pero bueno, tamén a Fundación ten que tener un pouco as súas pretensións, porque hasta ahora pues, prácticamente había que pedirle permiso a Fundación para realizar calquer tipo de acto cultural, pero xa non me refiro a que obviamente era un museo e calquer acto cuidara entrar, non me pasou eso, pasme que se cadra había unha exposición sobre Mourelle da Rúa, que era un explorador do Pacífico moi coñecido na historia de España, nacido en Corme, e había que pedirle estas cosas, y si no daban ok, pues no había. Claro. Entonces, bueno, la gente del pueblo tampoco estaba muy a la labor no estaba muy por la labor de la gente de la fundación, que el patronato prácticamente es todo de fuera do povo, no se dejaron creer mucho tampoco. Pero bueno, dejamos ese tema de lado, comentamos un tema laboral, porque bueno, non sei se está exaltando, non sei se tamén é un pouco de dinámica aí, pero a policía local na Costa da Morte escasea en moitos municipios, ahora vamos sabendo moitas cousas que quizás nos escapaba a cidadanía, pues, os salarios, ¿no? A diferencia que hai entre un policía local e un guarda civil pode ser de ata 750 euros ao mes. Carai. Bueno, ao final hai unha serie de variables que que non haxa moito candidato e candidata a ser membro da policía local, e máis nas zonas como nas zonas da Costa da Morte, non? Claro. Nos atopamos con moi pouca plantilla, que se botan moito de menos deficiencias no verán sobre todo, é interesante destacar. Bueno, tamén queremos destacar pois unha nova iniciativa de Espiral Mayor, da editorial de Espiral Mayor, que me uniu en Carballo, pois, a Martiño Noriega, sí, a Manuel Beira, o Palazzo, pois, un pouco de que os médicos tamén se poñen enfermos, é que non, sí, sí, ser un pouco comprensibles moitas veces, que onde falaba con un psicólogo e decía, a xente debe parecer que nós non temos enfermedades mentales tamén, ou trastornos varios, claro, ser o psicólogo tamén neste tempo non é cousa, non é cousa fácil, non? Bueno, recollíase un pouco, pois, unha receita de historia política e sanidade en Espiral Mayor, que en Carballo. Por lo demais, queremos destacar tamén, pois, o reconocimento ao humanismo e excelencia de Manuel García Fantini, que bueno, pues foi un cirujano que operou a moitísima xente na Costa da Morte, agora pois lle recoñece ese premio. É curioso ver como a veciñanza da zona nas redes sociais pois lle reconoce ter pasado por as súas mans, e fundamentalmente pois eso, que el fixera tan boa labora, non? Muy bien. Hombre, y tamén destacar a nivel cultural e educativo, pois que o territorio Wagner, que xa sabedes que corresponde coa zona de Muxía, sí, fixo pública os premios aos contos gañadores deste que se suelen sacar, non? Que foron hoxe de feito e fixose pois de alguma maneira público, pois, os nomes dos gañadores, claro. Destes rapaces e rapazas, pois, de colexios daqui da zona que de alguma maneira viron recoñecido o seu traballo, non? Mm. Tamén queremos destacar, pois, a importancia de que ten, pois, o cuidado das zonas verdes, como se está recoñecendo, pois, por parte de institucións externas, pois o cuidado de zonas verdes nos concellos da Costa da Morte, non? Pois, muy ben. As Vilas en Flor, por exemplo, é unha das iniciativas que dá pois ese recoñecemento aos concellos. Cada vez vemos máis zonas verdes, máis mellor cuidadas na zona da Costa da Morte. Para finalizar, por non estenderme moito máis, unha nova relacionada coas comunicacións, dicirvos que os veciños e comerciantes de Masías están a queixar, abandonados por erres, tiveron 11 días sin fibra, sí, en línea telefónica fixa, despois do temporal que tivemos estas dúas semanas atrás, pois queixan os veciños de que ainda non se reparou, non? Falan de que, obviamente, poden pasar estas cousas, que andai temporais, pero que o tempo de reacción da compañía, pois é baixo. Muy bien. Este é un poquinho que vos traio, que supoño que tendes máis cuxinha, tampouco vamos a liarnos moito máis. Moi ben, moi ben. Muy bien, fantástico, Oscar. Fantástico, unha cousa interesantísima. Por certo, onte tivemos a sorte de participar no Día Mundial da Prensa Local. Estivo aquí a prensa comarcal, estivo aquí representando a Asociación de Medios de Galego, o Pablo e máis Enrique, é dicir, Enrique Sanciz. Bueno, pois tivemos a sorte de participar con eles, me parece que na páxina vosa, na páxina de Que Pasa na Costa, pois está recollido o traballo deles. Agradecémoslle moitísimo o seu convite e a participación nese grande evento que se fixo o Día Mundial, sí, o Día Internacional, por así decirlo, da prensa comarcal, que nós tamén participamos, é dicir, somos comarcales tamén, igual que a ti, non? Claro. Sí, bueno, aparte que os medios de comunicación en galego recoñecen sempre a labor de Que Pasa na Costa, porque é o primeiro medio digital daqui da zona, que podría ser iniciativa tamén para outras comarcas de Galicia, que bueno, ao final cohesionan a comarca, fan posible, pois, que se divulgue a información en galego, e nada, toda a información que aquí lle extraio, pois a poden ampliar en quepasanacosta.gal, e tamén dicirles que mañá se repetirá o programa sempre en Galicia en Radio Roncudo a partir das 10 da mañá, tedes esa oportunidade de volver a escutar. E aí estamos. Moi ben, moitísimas grazas, Óscar. Que teñas unha boa fin de semana. enteira semana hasta sábado que ven. Sí, vou camiño da casa, xa vos digo, despois de pasar este desde onte a tarde estivemos na comarca do Valdeorras, tamén é importante coñecer outras zonas de Galicia e coñecer este país maravilloso que temos. Boa semana. Boa semana. Igualmente, veña, Óscar. Hasta logo. Unha aperta grande. Hasta logo. Despedimos con música, non? Sí. Vémosela. Sí.